الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة، وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل، تجددت على عهد ابن تيمية والإمام المجدد بن عبد الوهاب، وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. ومنهم من يعد المذاهب السلفي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي، كالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وسواء صح أن دعاة العودة إلى مذهب السلف هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به، فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو اعترض على إطلاق هذا اللقب عليهم. وأقل ما يقال في جواز التلقب بذلك وانتساب إليه أنه اصطلاح، ولا مشاحة في اصطلاح. ثم إن العبرة هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ، وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفيين أو بأهل السنة كما تقدم. طيب، hapa ndipo ambapo tuliishia wiki iliyopita na tukawa tumehitimisha mlango huu unaozungumzia jawazu intisabi ila salaf wa talaqqub bi salafiyya. Al-yawm nantaqilu ila babun jadid ala wa hiya ar-rabi' dhikr ba'd al-adilla ad-dalla ala wujub ittiba' as-salaf as-salih wa luzum madhhabihim. Hii ndio maudhui ambayo leo tunaingia katika kuiangalia, nini ambacho anaelezea musannifu rahimahullahu ta'ala al-Sheikh Abdussalam bin Salim bin Raja al-Sihimi hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake Kun Salafiyan ala al-Jadd. Anasema dhikru ba'd al-adilla, mlango huu utakuwa ni wenye kuelezea kutaja baadhi ya dalili adalla, dalili ambazo zinajulisha ala wujubi, juu ya uwajibu itibai salaf as-salih, kuwafuata wema waliotangulia, waluzumi madhhabihim, na pia vile vile ulazima wa kulazimiana na mapito yao na mwenendo wao kwa ujumla. Qala Allahu ta'ala, anaanza mlango huu kwa kusema mtunzi rahimahullahu ta'ala, kwa kusema amesema Allah mtukufu. Wattabi'i sabila man anaba ilayya. Katika sura Al-Qur'an aya namba 15 Allah anakomandi akisema wattabi'i sabila man anaba ilayya. Fuata njia ya wale waliojiegemeza na kurudi zaidi kwangu mimi katika njia iliyokuwa salama, basi ni hii hao waliojiegemeza kwangu. Basi anasema rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala Sheikh Abdul Salam, faqad amarana Allah, kwa aya hii Allah tabaraka wa ta'ala anatuamrisha sisi bitiba'i sabili ashabi rasulillahi, kufuata njia ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sahbihi sallam, mjumbe wa Allah, waqtifai atharihim, na kufuata athari zao, wasuluki manhajihim, na kuipita na kuupita ule mfumo wao. Hili jambo Allah analiamrisha katika hii, kama jinsi ambavyo anafasiri aya hii al-Imam Ibn al-Qayyim baada ma dhakara hadhihi al-aya. قال الإمام أبو عبد الله شمس الدين ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم بعدما ذكر هذه الآية وكل من الصحابة نا كلا موجة كتك مصحابة منيب إلى الله نكتك ولو نكرود زيدك الله كتك كلا جامب ونرودك وكي الله تبارك وتعالى فيجب بس كسفياه هيو kwamba ni wenye kujiegemeza kurudi zaidi kwa Allah tabaraka wa taala katika mambo yao yote, basi fayajibu ittiba'i sabilihi, ni wajibu kufuata njia yake kila sahaba, wa aqwalihi, na kauli yake, wa i'tiqadatihi, na itikadi zake, min akbar sabilihi, ni katika njia kubwa mno kwa muislamu kuifuata njia hiyo. Wa hadharana Allah subhanahu wa taala, na hakika Allah pia tabaraka wa taala ametuhadharisha min mukhalafati sabilihim, kwenda kinyume na njia yao masahaba ridwanullahi alayhim. Amehadharisha Allah watu wasiigure wakaiacha njia ya wema waliotangulia masahaba, haifai kabisa. Tahadhari, tahadhari, tahadhari muislamu katika kuacha njia ya masahaba, haifai kutofautiana katika dini na masahaba. Bali wataawada subhanahu, bali ameweka makemeo na kuahidi adhabu kali Allah tabaraka wa taala aliyotakasika mukhalafahum, kwa wale ambao watakaokhalifiana na maswahaba, wale wote watakaokhalifiana na maswahaba. Taawada, ametoa makemeo na miadi, ameweka waidi kwa wale wote mukhalafahum watakaokhalifiana na maswahaba, bi jahannam, kwa kuwabashiria jahannam kabisa, hakuna mafikio yatakayomfika mtu aliyokhalifiana njia katika dini hii akenda kinyume na njia ya maswahaba, ila wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala bi jahannam, ametoa waidi Allah kwa jahannam. Faqala, akasema Allah mtukufu, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote atakayepingana na mtume, min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kuwa umebainika kwake yeye mtu huyo uongofu kupitia ilmu nafi' wal amal salih, kupitia ilmu nafi', akawa mtu elimu imemfikia juu ya yale ambayo yanayotoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yanayomjenga aende kwenye matendo yaliyokuwa mazuri, mtu akashaq, basi wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, yani akafuata njia isiyokuwa ya waumini wa mtume ambao ni maswahaba ridwanullahi alayhim, almu'minina huna ashabi rasulillah, nuwallihi ma tawalla. Basi Allah anasema kwa kule alikochagua yeye baada ya kumpinga mtume na njia ya waumini wa mtume maswahaba wake mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu akaamua kuacha njia yao akageukiwa njia nyingine, Allah anasema nuwallihi, na sisi basi tutatoa msaada kumgeuzia, kumwelekezea, kumpendezesha zaidi kule matawalla alikogeukia, lakini wanuslihi jahannam, atafikia katika mafikio ya jahannamu mtu huyo, atambue hiyo mapema. Wasaati masira, lakini ni mafikio mabaya mno katika mtu kufikia jahannam, si mahala pazuri kwa hakika. Surati An-Nisa'i aya 115 ndiyo inathibitisha pale aliposema wataawada subhanahu mukhalafahum bi jahannam. Wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala, na akatuhabarisha, akatuma habari Allah tabaraka wa ta'ala an ridahu, kuhusiana na ridhaa zake Allah, amman tabi'ahum bi ihsani, ridhaa zitawaelekea wale wote watakaokuwa wamefuata njia yao, bi ihsani yani ala aljadda, kisawa sawa njia yao kwa wema, bila kuongeza katika dini, bila kupunguza katika dini. Muda wa kuwa jambo lolote la dini lililoonekana kwao ni dini, mtu akawa naye amelifanya dini, na lile ambalo hawakuliona dini, basi mtu akaliwacha kwa sababu sio dini, basi atakuwa mtu huyo Allah tabaraka wa taala amemridhia kwa kufuata njia ya hao waliotangulia, bi ihsani, kwa wema. Wa aadda lahum thawab al-azim, lakini pia akawaandalia malipo yalikuwa makubwa makubwa makubwa pindi ambapo watashika njia ya masahaba. Faqala ta'ala, katika jambo hili la kuwapa radhi wale wenye kufuata njia yao bi ihsani na kuandalia malipo yao kwa makubwa, hili analithibitisha Allah kwa mwenye maneno yake yaliyoka katika surati Tauba aya nambari 100. Faqala, akasema Allah, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abadan dhalika al fawz al azim wasabiquna alawwalun. Na wale waliotangulia, alawwaluna, wa mwanzo katika umma huu, min almuhajirina, miongoni mwao wako muhajirina, wal ansari, na wako ansari, walladhina taba'uhum, na wale ambao waliwafuatisha hao muhajirina na ansari katika dini yao, lakini bi ihsani, wakafuatisha kisawa sawa kwa wema, radhiyallahu anhum, Allah ndipo sasa anapotangaza radhi zake kwa kuwakusanya wote, muhajirina na ansari, na wale waliwafuata hao muhajirina na ansari wote kwa pamoja, lakini hawa watakaofuata bi ihsani ndio watakaoingia kwenye hii radhi ambayo Allah kawatanguliza hawa sabiquna alawwaluna, ambao ni mustahiquna alawwaliya, ndio wenye kustahiki wa mwanzo kupata radhi za Allah. Wewe mwingine iwe umefuatisha tena bi ihsani, radhiyallahu anhum, wenye kutimiza masharti ya kuwafuata hao tena bi ihsani, wakatimiza barabara, basi Allah tabaraka wa taala anaridhia wao, anaridhia kuwapa radhi zake kwa watu hao, lakini na wao wataporidhiwa na Allah, waradhu anhu, na wao watamridhia Allah, wa aadda lahum, matunda yao sasa atawaandalia watu hao jannatin, mabustani ya pepo, tajri, yanayopita, tahta hal anharu, mbele yake mito au chini yake mito, khalidina fiha abadan, watakaa katika pepo hizo milele, dhalika alfawzu alazim, na hayo ndio mambo yanayoashiria kufaulu kuliko kwa kukubwa mno kwa mtu kufika mafikio yakawa katika janna ambazo zina neema nyingi miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala. Hapo tunaona habari za Allah anapoeleza juu ya radhi kwa wale watakaofuata njia ya waja wema waliotangulia bi ihsani kwa wema. Wa kama annahu ta'awwada, na kama jinsi ambavyo alivyoweka waidi, makemeo, akaweka ahadi mbaya, manitaba ghaira sabilihim, kwa yule atakayefuata kinyume na njia ya hawa mabwana wakubwa ambao ni muhajirina na ansari, maswahaba wa mtume, bi adhabi jahannam, kwa kuwaandalia adhabu ya jahannam, basi pia vile vile faqad wa'ada mutaba'a sabilihim bil jannati war ridwani, hivyo hivyo ameahidi kwa wale wenye kufuata njia yao kwa janna, pepo, waridwan, na kupata radhi zake. Ngoma draw kutokana na ahadi kabla mtu ajafa, kila mmoja ameahidiwa. Wewe ulioamua kuigura njia ya wale wema waliotangulia, ahadi nyeupe kabla hujakufa, unaambiwa kabisa mafikio yako ni jahannam. Lakini wewe huyo huyo kabla hujakufa, iwapo utalazimiana na njia yao, basi ahadi yako ni janna wa ridwan. Wa amara nabi, lakini pia na mtume naye hayuko nyuma katika jambo gani? Jambo la kuamrisha ummatahu, umati wake, bi an yatba'u, katika kuamrisha watu wake wa umma wake wafuate sunnatahu, sunna zake, wa sunnati khulafaihi, na sunna za makhalifa wake, min ba'dihi, waliofuata baada yake. Jambo hili mtume naye hakuwa nyuma katika kuamrisha umma wake ili wafuate sunna zake na wafuate sunna za makhalifa wake waliokuja baada yake. Pia jambo hili mtume si hiari aliliamrisha. Faqala, akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akasema fa innahu man ya'ish minkum, hakika miongoni mwenu atakayeishi muda mrefu katika maisha ya dunia hii, basi fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu zilizokuwa nyingi mno huko mbele. Basi iwapo hali itamkuta mtu ya kuweza kufika katika hali hiyo, basi nakwambieni maswahaba zangu, fa alaikum bi sunnati, ni juu yenu nyinyi kulazimiana na mwendo wangu, wa sunnati khulafai ar-rashidin, si mwenendo wangu tu, basi bali na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, al-mahdiyin min ba'di, waliokuwa waongofu katika dini hii baada yangu mimi, tamassaku biha, basi shikamaneni nayo, shikamaneni nayo mwenendo huo, wa'addu 'alayha bin nawajid, shika kama teni kwa meno yenu magego kabisa mwendo huo, wa iyyakum, na chonde chonde, tahadharini kwa muhdathati al-umur, na mambo yaliyozushwa katika mambo ya dini, uzushi katika dini, tahadharini kabisa, iyyakum, ole wenu, msifuate kamwe mambo yaliyozuka, fa inna, kwani kullu muhdathatin, fa inna kulla muhdathatin, kila ambalo limezushwa halina mahala pa kuwekwa katika dini hii isipokuwa ni bid'atun, ni jambo la uzushi kwa hakika. Jambo hilo likiwa asili yake limezushwa, basi hakuna mahala ambapo linawekwa kwenye dini isipokuwa litaitwa jambo hilo ni bid'ah, ni uzushi. Wa kullu bid'atin, na kila unapokuwa uzushi sasa, hukumu ya jambo lilozushwa likawekwa katika eneo la uzushi, basi hakuna mahala pake panapostahiki kumpeleka mtu kwa uzushi huo, dalalatun, isipokuwa ni kwenye upotovu bwana. Uzushi, kawaida ya uzushi siku zote, hakuna unapompeleka mtu isipokuwa ni kwenye upotovu. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi unampeleka mtu kwenye upotovu. Hata kama kuna watu ambao wanajalia neno bid'a kulipamba pamba, kulipaka mafuta kwa mgongo wa chupa ionekane bid'a ni jambo zuri, kwa hakika wakalitafutia lugha kwamba bid'atu ni hasana na vitu kama hivyo, hili jambo kwa hakika, kwa hukumu ya mtume, watu wasikilize kwa masikio yao yote, wasikie mtume anavyosema, na maandishi yaliyoandikwa, yaliyonukuliwa na maswahaba, yameandikwa kama ifuatavyo. Jambo linalohusu bid'a, mtume anasema wa kullu bid'atin dalala, hakuna tafsiri nyingine iliyotoka kwa mtume isipokuwa ni hii. Wewe visha kwamba kuna bid'atun hasana, kuna bid'atun sayyi'a, hayo ni mambo yanayotokana na uelewa wako, ufahamu ulioachana na maswahaba, wao walifahamu vingine kuhusu bid'a, wewe umefahamu vingine kabisa kuhusu bid'a, eti pengine kwa msaada wako wa lugha hizi ndani yake kuna nahau, kuna balagha, kuna mantiki, si kuna kadha, si madudu gani. Haya yote kwa ujumla, mtume na maswahaba wao hawakuona bid'ah isipokuwa ni dalala. Hakuna kingine chochote kinachohusiana na bid'ah isipokuwa ni kumpeleka mtu kwenye upotovu. Bali katika maneno yake mengine ya kukomelea msumari wa mwisho, mtume kuna baadhi ya hadithi anaweka tena daraja nyingine, wa kullu dalalatin, na dalala na yenyewe pia anaiwekea msumari mwingine mzito, tena msumari wenyewe ni ule wa kupenya kwenye nini, kwenye ukuta ule wa zege ambao haupindi hata ufanye nini. Msumari huu ni ule unaosema wa kullu dalalatin fi nnari, na upotovu hauna mahala unakompeleka mtu upotovu isipokuwa ni kwenye moto tu. Kama mtu aweza akatumia lugha yake hiyo ya nahau, balagha, mantiki, sijui kadha, matunda gani. Akasema kuna upotovu mtu unampeleka peponi. Na waseme hivyo basi. Kama hakuna, basi ya nini kujipa taabu? Kuna bid'atu hasana, kuna bid'atu, unatoka jasho la nini? Unasimamisha mishipa kutetea uzushi. Uko wazi, uzushi ni jambo la kupotea na upotovu. Mimi na wewe tunakubaliana hakuna upotovu unampeleka mtu kwenye uzuri. Hakuna upotovu unampeleka mtu peponi. Upotovu wowote unampeleka mtu katika nari. Kwa nini utetee bid'a bwana? Na kullu ziko ngapi? Baadhi ya maeneo kullu zimekusanywa katika kila eneo. Kullu muhdathatin, kullu ya kwanza bid'atun, wa kullu bid'atin, kullu ya pili dalala, wa kullu dalalatin, kullu ya tatu finnari. Hebu zihesabu kullu, kullu ziko ngapi? Umeng'ang'ana na kullu moja tu. Kullu bid'atin, kuna bid'ati kadha. Hebu ziguse na kullu zingine, hasa ya mwisho hii, wa kullu dalala finnari. Hebu iguse na yenyewe, kuna upotovu gani na kupeleka peponi? Kama hakuna, keep quiet, kaa kimya. Ala, hii sio dini ya kukubali taka taka kuzingiza na kuzipamba pamba ovyo. Tayyib, hili jambo kwa uhakika ni jambo ambalo watu wenye maradhi ya kupenda uzushi hupenda sana kuchezea chezea maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, katika kuwatakasa tu hawa waja wema waliotangulia maswahaba, akasema khairun nas qarni, khairun nas qarni, hakika bora ya watu ni qarni, wale walioishi katika karne yangu. Khairun nas qarni, bora ya watu waliokuwa bora kwenye umma wangu, ummati Muhammad, waliokuwa bora ni wale waliokuwa katika karne yangu mimi katika maisha yao ya kidunia na kidini. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia kwa ubora ni wale waliofuatia hao waliokuwa katika karne yangu mimi, waliofuatia wale. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia kwa ubora, mara ya tatu Mtume akawaweka wale wanaofuatia. Wanaowafuatia watu gani? Wanaowafuatia wale waliofuatia karne ya Mtume. Yaani hapa ni thalathatu qurun mufaddala, ni karne tatu zilizokuwa bora amekusudia Mtume kuzitaja hapa. Khairan nasi qarni, bora katika watu katika maisha ya ummati Muhammadi, basi walioishi ndani ya umma huu waliokuwa bora ni wale walioishi katika karne yake Mtume. Anasema qarni ni wale walioishi pamoja na mimi kwenye karne yangu mimi, watu bora sana hao, na kutangazieni ummati wangu wote. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanafuatia kwa ubora wale waliofuata karne yangu mimi. Na thumma alladhina yalunahum, kisha wanafuatia wale waliofuata karne iliyowafuatia wale waliofuatia karne yangu. Yaani hapa ni maswahaba ndio wanaoingia katika duru la kwanza la karne. Wale walioishi na Mtume katika karne yake ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wale aliyosema Allah wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari. Hapa ndipo naingia kote khairan nas qarni, hapa ndio wa kwanza kabisa wanaoingia. Mtume amewaweka maswahaba katika daraja ya kwanza. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia, maana hapa ni tabiina, ni wale waliofuatia maswahaba, wanafunzi wa maswahaba hapo, waliochukua imani yao kwa maswahaba bila kukutana na Mtume. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia ni wale waliofuatia tabiina, ambao maarufina ni wanaotambulika kwa umaarufu zaidi kwamba ni tabi'i at-tabi'ina au atba'i at-tabi'ina. Hawa ndio ambao wanashika namba tatu katika ubora ndani ya ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hakuna bora mwingine. Hata kama kuna watu hufika mahala katika swala la ubora wanakuwa wajinga juu ya haya ambayo anasema Mtume, kiasi midomoni mwao utawakuta kutetea ya kwao ambayo hayakujulikana kamwe na Allah akayaweka kwenye Qur'ani. Hayakujulikana kamwe mambo hayo Mtume akaweka kwenye hadithi zake. Hayakujulikana kwa kamwe na watu hawa waliokuwa wabora walioishi karne ya Mtume, hawakuyajua mambo hayo. Kama nini? Maulidi. kama maulidi, masala ya hitima, masala ya arobaini, masala ya hauli, mihalila na vitu kama hivyo, talakini kwenye makaburi na haya yote kwa ujumla utakuta mpaka mambo ya ibada kabisa ndani ya misikiti. Dua baada ya sala za fardhi. Lakini usiniambie kumsalia mtume kukusaga mikono maji ya mdimu. Lakini usiniambie mambo mengine mbali mbali ya kuburuza masuruali, kuparuna videvu na vitu kama hivyo. Yote kwa ujumla utakuta wanatafuta wabora sasa, wanasema kwa vinywa vipana, tumekuta wazee wetu. Ala, hivi mnakusudia hawa ambao mtume anasema khairan nasi karni, mnakusudia hawa au wazee wenu gani? Ama kama ni babu zenu walikuzaeni, babu, baba na yoyote muda wa kuwa katika dini humkusudii mtume na masahaba, huyo hahusiki katika jambo la dini lolote. Mababu zetu sisi ni hawa katika hii kauli ya mtume khairan nasa karne. Ukisema tumekuta babu zetu, liwe ni jambo limethibiti kwenye Qur'ani, limethibiti kwenye hadithi za mtume, limetambulikana na kufahamika na hawa watu walioishi karne ya mtume. Hilo jambo ukisema tumekuta mababu zetu, naam, hawa ni mababu zetu vikongwe katika dini hawa. Na ubabu huu kautangaza Allah aliposema wasabiquna alawwaluna, waliotangulia. Na hawi babu isipokuwa lazima akutangulie, hawa ndio mkusudie, si babu yako wewe mzee ngondango, mzee mbite na mzee sijui jua kali. Hao sio, msituletee babu zenu za makabila zenu nyinyi na matabaka yenu ya kimila na desturi, mkatuletee katika dini hii. Eti tumekuta mnasema nini? Toa hapa babu yako na baba yako, haingii katika dini hii. Hii sio jaa la kupokea kila takataka zilizoachwa na waliotangulia. Hii ni dini iliyoacha safi safina, haitaki uchafu wa aina yoyote. Mtume ametakasa kwa kusema khairan nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, yatokanayo na hawa. Haya ndio tunasema yanatoka kwa wale waliotutangulia. Mhabarishaji wa wale waliotutangulia ni Allah katika aya surati Tauba. Mtamkaji kutuambia waliotutangulia ni mtume aliyosema khairan nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Wengine shikeni adabu zenu, hakutaki babu zenu wala vilembwe zenu. Hapa tunataka hawa ndio washike hatamu. Wa wasafa subhanahu wa wasafa ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صلى الله عليه وسلم الفقه الناجية نأكسفية انتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيبوتي الناجية كيليشوكوا كيميوكوكا في حديث الافتراقي كتك حديث أما المعروف إن تملكان أهل العلم حديث الافتراقي بوتي هابا لليلو كوليوا فرقة الناجية. Mtu tena asitafute pa kushika, tayari wameingia na wao kwenye ulokole. Firqatun Najia wanatafsiri nini? Kipote kilichookoka. Haya, mnawasemaje walokole wa Kikristo na nyinyi mmeingia huko? Hujaelewa, kaa chini upate kufahamu uzuri. Firqatun Najia hapa ni pote lililookolewa kwa nususi, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama hawezi kuwasifia hawa kwa jina la Firqatun Najia isipokuwa ni pale ambapo ameangalia Allah ambaye ndio anaokoa watu katika jahannam, amewataja wale ambao wametangulia katika dini hii kwa kuridhiwa, mpaka ikawa mimi na wewe tukitaka ridhaa za Allah tupitie kwao. Kwa hiyo kujinasibisha na wale, tunajinasibisha na watu ambao ndo firqatun najia inayo wanaokusudiwa. Kipote hiki ni kile ambacho sisi tunalazimika kujinasibisha nacho. Kipote gani? Ni kipote cha masahaba. Hiki ndicho kikosi kipote peke yake, kikundi peke yake kilichonusuriwa na moto wa jahannam kwa nususi nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala anaashiria. Kundi la masahaba hawa sabiquna alawwaluna ni watu ambao wameokolewa toka wako duniani. Aya zinashuka kuwaonyesha manzila zao na sehemu zao, mafikio yao yatakuwa ni pahala palipokuwa pa jannatun na'im. Wazi wazi. Tena ni wote kwa ujumla, si kama mashia azzanadika ambao wao wanawatoa baadhi ya masahaba eti wengine watakuwa wameingia motoni, tena wakubwa wakubwa, na hawana adabu kwa wakubwa hata kwa wadogo. Na sisi hatuna mkubwa na mdogo, bali wote ni waadilifu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ni mambo yanaashiria ukafiri wao iwapo wameingia kuwachokonoa na kuingiza midomo yao wakashinda kulazimiana na kunyamaza kuhusiana na masuala ya masahaba, basi hao wanajiingiza kubaya, kwa sababu hukumu kwao ya kisheria itakuwa kiujumla wao wanaojiingiza katika hili la kuwatani masahaba ni ukafiri, hakuna namna nyingine. Lakini hapa Mtume SAW anakusudia firqatun najia ni kundi lililokolewa ambalo ni la masahaba. Sisi kujinasibisha, ndipo tunajinasibisha na moja katika majina ni hili jina la firqatun najia. Sisi sio sisi tumeokolewa, sisi sio sisi tumeokoka, la, sisi tunajinasibisha na firqatun najia, tunajinasibisha na kile kipote ambacho kimeshaokolewa na jahannam, kimebashiriwa pepo tena wote kwa ujumla. Adilla tutaziona huko mbele zinakuja, Sheikh atatuwekea nyingi tu. Wasafa sallallahu alayhi wa sallam, na akawasifia Mtume sallallahu alayhi wa sallam al-firqatun najiya, hawa hiki kipote ambacho kimeokolewa, fi hadithi iftiraqi, katika hadithi hii ya iftiraqi maarufu, bi kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na kauli yake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema mwishoni mwa hadithi hiyo, walipomuuliza masahaba aliposema maneno mengi, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فقيل فكسيمو كوليزو أمتومي صلى الله عليه وسلم وما هي يا رسول الله نككندياني هكو كموجة يا رسول الله ومسيما إلا واحدة نبقى كجيبه لي ما أنا عليه اليوم أصحابي, ni wale ambao watakao nasibiana na kufuata mwenendo wa kidini katika yale nilionayo mimi leo na maswahaba zangu. Hapa ndipo mtu kuingia na yeye katika hii firqatun najia, na walaisa bid'a, si madai mtu. Faman kana ala mithli ma kanu alayhi, basi yoyote atakuwa atakayekuwa mfano na vile walivyokuwa wale ambao wametajwa na Mtume hapa, yeye Mtume na maswahaba zake, basi famankana, yoyote atakayekuwa ala mithli ma kanu, akawa mfano wa yale waliokuwa nao hao, alaihi, juu yao, fahuwa min firqatun najia, basi na yeye anaingia katika hiki kipote kitachukua kimeokoka. Wa man khalafahu, kinyume chake, basi atakayekuwa sasa amekhalifiana na mwendo wa Mtume na mwendo wa maswahaba, wabitaida anhum, na akajitenga mbali na wao katika mwenendo wa kidini, fayakunu min ahli alwaidi, atakuwa ni katika wale waliokuwa katika ahadi mbaya ambayo ndani yake ina bishara mbaya ya jahannam, ataingia huko. Hili ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelisema na Mtume amelisema. Dalili ni kama zifuatazo. وعن عبد الله بن مسعود ابن ام عبد نما بوكيزي كوبيتيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وياك قال انا سيما اتبعوا هب تبيا يا نيني امه محمد اشكن هي اتبعوا كوني وفواسي وزوري وكفواتا kuwafuata kina nani? Wafuatisheni wale waliokutangulieni, dini yenu iwe ni ya kufuatisha, isiwe mpya ya kuanzisha. Ndio maana ya Ibn Mas'ud hapa. Ittabi'u. Dini yenu, maisha yenu kwa ujumla, mfumo wenu wote, basi iwe ni ule wenye mwenendo wa kufuata wale waliotangulia, basi kuweni wenye kufuata. Wala tabitabi'u, na wala msiwe waanzishaji wa mapya ambayo hakuna aliyekutangulieni kwayo katika dini hii. Kwa nini? Kwa sababu wale waliokutangulieni ambao mnalazimika kuwafuata, faqad kufitum, walikwisha kutoshelezeni mambo yenu yote ya kimaisha. Kama maisha yenu nyinyi ndani yake mna mambo yanayokuhusu, yanayokuhusuni katika mfumo wenu wa kidini, katika milo, kulala na kadha, walikuwa wanakula, wanalala, wanavaa, basi angalieni walikulaje, walilalaje, walivaaje, wamekutoshelezeni. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa malaika, walikuwa ni watu kama nyinyi. Yale ambayo nyinyi mnayahitajia kwenye maisha yote wao wameyapita. Kwenu nyinyi itibaa ni kufuata tu, basi wattabi'u, ittabi'u, fuatisheni vile walivyokuwa hao. wala tabtadi'u, na wala msio wazushaji wa mambo mapya, faqad kufitum, kwa sababu wenzenu waliokutangulieni mahitaji yenu yote ya kidunia na kidini waliyapita waliotangulia, basi nyifuatisheni. Waqala, na akasema pia Ibn Mas'udi, inna naqtadi, kwani sisi hapa wenyewe na sahaba, naqtadi ni watu ambao tunamfuatisha sisi, tunafuatisha sisi, tunamfuatisha nani? Tunamgeza sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nabtadi, lakini pia vile vile hatuzui ya kwetu binafsi. Wanatabi, na sisi ni wafuasi wazuri, tunamfuatisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nabtadi, na wala sisi hatuzui ya kwetu. Walan nadilla ma tamassakna bil athar, walan nadilla ma tamassakna bil athar, na kamwe hatutopotea kwa kule kushikamana kwetu na athari ambazo zinatuongoza sisi kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waqala Ubay bin Ka'b, huyo alikuwa ni Ibn Mas'udi, sasa ni Ubay bin Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, anasema naye, alaikum bisabili wa sunna, juu yenu kuifuatisha njia ile ile na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sabili huna manhaj salaf, sabili hapa ni njia ya wema waliotangulia, wa sunna, bila kuachana na mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu, kwani hakika yake mtu, laisa min abdin ala sabili wa sunna dhikru rahman, hakuwa mtu mja yoyote katika waja akawa katika njia yoyote ambayo iliyofungamana na sahaba au mwendo wa Mtume Muhammadi, isipokuwa dhikru rahmani, atakuwa anatajwa na Allah tabaraka wa taala. Fafadhat aynahu min khashyati llahi, basi macho yake yakabubujika machozi kutokana na hofu ya kumhofu Allah. Fatamassahu nnar abadan, haiwezekani mtu akabubujika machozi kutokana na hofu ya kumhofu Allah kisha ukamgusa moto, abadan, haiwezekani mtu. Wa inna iqtisadan fi sunnati wa khairu man ijtihad fi khilafi sabilin wa sunna. Wa inna iqtisadan fi sunnati wa khair, na hakika uchumi uliokuwa mzuri wa mtu kujichumia, basi ni katika mwendo wa Mtume ndio unaozalisha khairi. Khairu man ijtihad, basi bora zaidi ya mtu ni kupitia kujitahidi kufuata mwendo zaidi. Khairu man ijtihad, bora katika jitihada ambayo mtu atajipinda mtu, basi ajitahidi zaidi kuepuka jambo khilafi sabili wa sunna, kujiepuka, kujitahidi kutoenda kinyume na manhaj, mfumo wa maswahaba na mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juhudi yako iwe ni kuhakikisha huendi kinyume na njia ya maswahaba pamoja na mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maneno haya Ubay bin Ka'b ni katika yale yanayoashiria umuhimu wa kufuata njia ya hawa salafu salih waliotutangulia. Waqala Abu al-Aliya, na akasema pia Abu al-Aliya, alaykum bil amri al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yaftariqu, ni juu yenu nyinyi kushikamana na jambo la wale waliotangulia wa mwanzo, alladhi, ambao kanu alayhi qabla an yaftariqu, walikuwa nayo kabla nyinyi mlazimiane nayo kabla hamjafarikiana nayo. Alaykum bil amri al-awwal, basi ni juu yenu nyinyi kwa jambo lilokuwa nalo wale waliokuwa wa mwanzo, alladhi kanu alayhi, kwa yale ambao walikuwa nayo, kabla an yaftariqu, kabla hawajafarikiana na dunia, walioyaishi yote, basi juu yenu nyinyi kushikamana nayo. Hawa ni hizi ni aqwali salaf, ni kauli za wanachuoni wa manhaji hii, al-ulama al-mutaqaddimin. Wa qala al-imam al-Auza'i, pia vile vile imam al-Auza'i ana maneno yafuatayo, isbir nafsaka ala sunna, hebu subirisha, vumilisha nafsi yako katika mwendo wa Mtume. waqif, lakini pia simama haithu waqafa alqaumu, pale pale waliposimama wa waliposimama watu waliokuwa wabora katika umma huu. Alqaumu huna salaf, qaumu hapa ni wema waliotangulia. Shika maneno ya sunna, lakini simama pale waliposimama kwenye ufahamu wa watu wema katika umma huu. Alqaumu waqul, na kama utasema katika dini hii, basi sema bima qalu, kwa yale waliosema wao. Katika mambo ya akida sema tu. Hapa Imamu Auza'i anazungumza sunna kwa ujumla wake, lakini kuna maeneo anakusudia misingi ya dini, kama hapa waqul bima qalu, sema mambo ya misingi ya dini katika akida, bima qalu, kama vile waliposema wale waliotangulia. Wakufa, najizuilie, amma kafu anhu, kwa yale waliojizuilia katika mambo ya misingi ya dini, itikadi waliokuwa hawajaisema usiseme. Wasluk sabila salafika saleh, lakini fuata na shikamana na njia ya waliokutangulia waliokuwa wema katika umma huu. Fa innahu, kwani hakika wao, yas'aka ma wasa'ahum, yanakutosheleza wewe, hakika yako wewe, yas'aka, yanakutosheleza, ma wasa'ahum, yale ambayo wao yaliwatosheleza. Lipi wewe utaliona la bora hawajaliona wao? Maneno haya anakusudia Imamu Auza'i. Imamu Auza'i qala aidan, akasema pia, alaika bi athari min as-salaf, juu yako kufuatisha ile athari iliyoachwa na wema waliotangulia. Wa in rafadaka an-nas, hata kama watu kwa kufuata kwako vile walivyokuwa wema waliotangulia, watu watakupuuzilia mbalini, watakuona kiroja, basi wewe usiache njia hiyo. Wa iyyak, basi ole wako na kutahadharisha, wa ara'i rijal, na kufuata rai za watu. Wa inna wa inzuh wa inzuh wa inzuh wa inzuhrufu wa inzuhrufu lak alqaul, hata kama watakupambia pambia maneno yao kwako wewe, wazushi wana tabia kupamba maneno yao kiasi mpaka unaona haki hivi, basi wewe jiepushe zaidi na rai za watu, hata kama watakupambia pambia maneno yao kwako wewe. Waqala al-imam, na akasema pia imam ahlu sunnah wal jamaa Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, usulu sunnah indana, basi msingi madhubuti tunaposema sunna kwetu sisi. Nini maana ya sunna tunapoizungumzia? Basi usulu sunna, msingi unapozungumzia sunna kwetu sisi, basi sunna kwetu si kama watu wanavyofasiri. Kina nani? Hawa waliosema sunna ni jambo dogo tu, au sunna ni jambo ukifanya unapata thawabu, usipofanya huadhibiwi. Hayo ni yale yanayosemwa na watu waliokuwa mbali na mfumo wa wajawema waliotangulia, salafu saleh, maswahaba wa mtume na tabi'in. Na tabi'i tabi'in. Kwa nini? Anasema Imam Ahmad, usulu sunna indana, msingi wa sunna inapotajwa sunna kwetu sisi, atamassuku bima kana alayhi ashabi rasulillah, ni kushikamana barabara kwa yale yote waliokuwa nao maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi sahbihi wasallam, waqtida'i bihim, na kuwageza wao. Wa tarkil bid'i, na kuacha uzushi. Hili ndo linaloleta tafsiri nzuri ya neno sunna. Kama mtu anataka kufahamu uzuri maana ya sunna ni hii, si tu kusema sunna ukifanya unapata thawabu, usipofanya upati dhambi. Hii ni tafsiri mbovu iliyochukuliwa na watu waliokuwa wajinga katika dini, bali inapatikana tafsiri hii kwa baadhi tu ya maeneo. Sunnatul afdaliya, sunna zile za mambo yaliokuwa bora, mtume akitoa hadithi ambayo ndani yake ina amri ya fadhail al-a'mal. Zile fadhail al-a'mal, naam, ni fadhail ambazo mtume anazitangaza wazi kwamba hii ni jambo bora kulifanya. Kwa jambo hilo bora mtu ambalo mtume kalitangaza, kweli yuthabu fa'ilihi imtithalan, atapata thawabu kwa yule atakayetekeleza lile. Wala yastahiqu al-iqab tarikihi, lakini hatostahili adhabu mwenye kuacha. Kwa nini? Ni sunnatul afdaliya, ni sunna ya kujulisha ubora wa jambo. Kasiyami Arafa, kama vile kufunga Arafa. Wa Ashura, kama kufunga vile Ashura vile vile. Wa siyamu yaumul ithnaini wa yaumul khamis, na kufunga siku ya al-khamis na siku ya Jumatatu. wa sunna qabliya wa ba'diya, sunna za qabliya na ba'diya katika swala, lakini pia na sunna mbalimbali katika ibada nyinginezo kama za zaka, sunna ya sadaka, kama vile umra katika sunna ya hija, na maeneo mengi ya ibada ambayo ndani yake kuna sunna. Zile sunna zote ni katika daraja ya afdalia, ambazo hizo zitatofautiana tu moja baada ya nyingine, zitakuwa muakkada baadhi yake, zingine zitakuwa afdalia baadhi yake, lakini hizo mwenye kuwacha la yuutham, hapewi dhambi mwenye kuwacha sunna katika sunna hizo tulizotaja. Sasa ukiacha sunna hizo, kuna sunna ambazo zinatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizo ni sunna ambazo ndani yake zina awamiri. Kuna amri ambazo yaktadhil wujubi, zinazopelekea uwajibu wa jambo. Ama hizo ni sunna zinazokuja kwenye tafsiri hii. Hizi ni sunna ambazo zinakuja kwenye sigha za amri, hazijataja ubora wa jambo, kama jinsi ambavyo Mtume anasema a'ifu lihakum au qassu shawarib wa a'fu liha, punguzeni sharubu zenu na wachieni zifugeni ziko kuziacha ndevu zenu. Mtume akuzungumza hapo afdalia, ametoa amri to command. Hadithi kama hizi, yusabu fa'ilihi, anapata thawabu mtekelezaji wa amri kama hizi kwa Mtume, ni sunna, lakini anapata thawabu mtekelezaji. Wa yastahiqu al-iqab tarikihi, lakini atastahiki kuadhibiwa mwenye kuacha sunna hii. Kwa nini? Imekuja kwa sigha ya amri, na amri hii ni ile wanaosema watu wa usul, ma amara bihi shari', inayoamrika kwenye wajib, wal wujub wal wajib, ma amara bihi shari' ala wajhi al-tilzam bihi, ni wajibu ambao umetokana na lile lililoamrishwa na wawekaji wa sheria, lakini uamrishaji huo umetokana na amri, imetokana na amri ambayo ina wajibu wa kulazimisha jambo hilo. Itapokuwa jambo hili liko hivyo, hukumu yake yuthabu fa'ilihi, anapata thawabu mtekelezaji, wa yastahiqu al-iqab tarikihi, anastahiki kuadhibiwa mwenye kuacha. Na haya maeneo ni mengi katika sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na pale ambapo Mtume anapotaja moto, adhabu katika jambo, basi hilo jambo hauwezi ukasema tena hili jambo anapata thawabu mwenye kufanya, haadhibiwi, muda wa kuwa Mtume ametaja moto katika jambo hilo. Kama nini? Isbali ma asfala min alka'bayni min alizari fa finnari, Mtume ametaja moto hapa. Chochote kinachozidi funda mbili za miguu ya mwanamume katika vazi lake la chini, kile kinachozidi kufunika fundo za miguu, basi fafinari, kinatosha kumingiza katika moto wa jahannam. Muda wa kuwa Mtume kautaja moto kwenye jambo hilo, basi moto huo upo na hakuna jambo la asiyefanya, haadhibiwi. Hili jambo Mtume kataja moto, na Allah ndiye ambaye kuhusu matamko ya Mtume kampa nguvu, kampa kibali, yale atakayoyasema yakawa na nguvu, yanasei, yanasaundi katika dini hii. Aliposema wama yantiqu anil hawa, hazungumzi huyo Mtume katika yale atakuamrisheni kwa matamanio yake tu, in huwa illa wahyu yuha, hakuwa yeye Mtume kwa hayo anakuambieni, illa isipokuwa wahyun, ni wahyu huo yuha, anaofunuliwa na Allah. Kwa hiyo mtu akisikia hukumu imetoka kwa Mtume katika lolote, basi asihisi tafsiri hiyo ya mitaani. Kwa ujumla wa sunna zote, akifanya mtu anapata thawabu, asipofanya haadhibiwi, umeangamia ukiishika tafsiri hii ujumla. Bali kuna maeneo tafsiri hiyo inaingia, na kuna maeneo tafsiri hiyo haikubali bwana, kwa sababu ya misingi ya sunna. Baadhi ya nyakati ni amri inawajibisha mtu kutekeleza lile aliloamrishwa. Kwa hiyo as-sunnatu indana, Imam Ahmad anasema sunna kwetu sisi at-tamassuku bima kana alayhi ashabi rasulillah wa iqtida'i bihim wa tarki al-bid'ah. Tayyib, wa ma zala al-ulama, na hawakuacha wanachuoni wote muslim scholars, min a'immati sunna, miongoni mwa maimamu wa sunna, jailan ba'da jail, kizazi baada ya kizazi, zama baada ya zama, hawakupatapo kuacha wanachuoni hao, yad'u ila ittiba'i salafi salih, ila wanachuoni wote kila zama wanakuja kulingania jambo moja tu. Jambo gani? Yad'u ila tibai salafi. Wanalingania watu kuwaelekeza wafuate njia ya salafu saleh, ya waja wema waliotangulia. Waktidai bihim, na kufuatisha na kuwafuatisha njia yao. Wasuluku tariqihim, wasuluku tariqihim, na kuifuata njia yao. Watibai atharihim, na kufuata athari zao. Hakuna mwanachuoni yoyote isipokuwa amekuja kusisitiza jambo hili. Hata kama kuna watu baadhi yao wamekuja kugutuka hivi karibuni kusikia mustala kwa salafu saleh, wakaona ni wanachuoni wale ambao wanawafikia kwa vitabu, yani kwa maana vimewafikia vitabu vyao hivyo tu, hawajaenda mbali kwa wanachuoni kabiman wa hadithan, hawajaenda sana kielimu, wamekutana tu na vitabu vya wale waliowadiriki katika zama hizi muasirina, kiasi wakahisi hili jambo la kuhusiana na kufuata tibai salafi saleh limezushwa na wanachuoni wa hivi karibuni tu, kiasi wakazuka wazushi wa kiansari sunna na wazushi wa kisufi, wazushi wa kishia, wazushi wa kiibadhi, wazushi wapote yote mapotovu, wakaungana pamoja kutwani hii njia ya salafi saleh, wakadai kwa pamoja kauli mbiu, hawa ni salafiyatun jadida. Ni athari ambayo inatokana na wazushi waliowatangulia kwa hakika. Na kwa athari yao ni wale ambao wamechukua zaidi mapito ya pote hili la Ikhwan Muslimin. Na kwa ujumla wao sasa hivi wameona ni bora tu kuungana liwe jambo moja, waende pamoja japokuwa wanakhalifiana kwenye mambo yao. Lakini hili jambo imamu anasema wanachuoni wote hawakuacha katika maimamu wa sunna zama baada ya zama, isipokuwa yad'u ila tibai salafi saleh, wakiwaita watu kuwalingania katika njia ya salafu saleh, na kufuatisha na kuwafuatisha wao, kuwageza mwenendo wao na kufuata njia yao. Watibai atharihim, na zile athari zao kuwafuata wote wanachuoni. Hakuna mwanachuoni yoyote wa zamani isipokuwa neno salafu saleh amelilingania watu wafuate. Huko juu kuna wanachuoni wakubwa kina imamu, kwanza maimamu wakubwa wanne, imamu Abu Hanifa, imamu Maliki, imamu Shafi'i, imamu Ahmad bin Hanbali, wamefuatia maimamu mbalimbali waliofuatia, imamu Ibn Khuzaima, imamu al-Auza'i, imamu al-Thawri, imamu al-Asbahani, imamu al-Ajurri, imamu al-Lalkai, imamu bin Mubaraka, wakafuatia kina Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziya, imamu al-Dhahabi, lakini wakafuatia Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Tamimi An-Najdi, wakafuatia Imam Asirina Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazi, hatia kina Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymini, Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah jami'a, wakafuatia muasirina waliopo mpaka zama zetu hizi, Sheikh Abdullah kina Sheikh Rabi bin Hadi bin Umar bin Hadi Khalid, akina Sheikh Abdullah al-Bukhari, akina Sheikh Fawzani, akina Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri, Sheikh Sulaiman, akina Sheikh Sulaiman ala Sheikh, akina Sheikh Saleh ala Sheikh, na wengineo katika mashuyukh Ubaid al-Jabir na wengineo hafidhahumullah jami'a. Hawa wote aliposema wa mazala ulamau min aimati sunna jailan ba'da jail, ni kwamba zama zote za zamani mpaka za sasa, yad'u ila ittiba'i salafi salih wal iqtida' bihim wa suluki tariqatihim. Kwa hivyo hakuna ambao waliokuja na kauli mbiu nyingine yoyote, bali mtu anayesema salafia tu njadida huyo kafilisika, hana la kusema, maskini kaishiwa, na mpaka sasa wanafedheheka kwa sababu siku zote watu wanaelimika kujua huu mwendo si mpya ulioanzishwa na Sheikh Muhammad Amani Jami, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Sheikh Kadhaka. Hawa wote wanaamka leo kukuta hii njia imekamatwa kuanzia huko kwa mabwana wakubwa, maimamu wakubwa, mpaka hawa sasa wote, yad'u ila ittiba'i salafi saleh. Insha Allah, ndugu zangu, kwa leo tutaishia hapa kwa kitabu chetu cha Kun Salafiyan ala al-Jadda, tukiwa tumehitimisha mlango huu wa leo, dhikru baadhi al-adilla tudalla ala wujubi ittiba'i salaf salih wa lazumi madhhabihim. Inshallah wiki ijayo Tutaingia katika kipengele namba 5 chenye anwani manhaji salaf fil aqida insha Allah taala. Kwa leo tutaishia hapa. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.